Mentos! Szöveg tündöklő fénye, kiveri a szemed. Ó, honnan is tudhatnád, e káprázatos helyen mennyi csoda várhat rád. De ha egyszer átlépsz a bejáratán, az ámulattól elbántod a szád. Ó. Roulette, blackjack a játékteremben, perdül a kocka a zseton csörre, ha nem vagy észnél, gyorsan legombol, s közben a legvadabb rock'n'roll tombol. Ó, a parfüm illata, ó, megszédít a varázslatos mesés éjszaka. Fényárban úszik az álom hotel, s csábít meg annyi gyönyörű mademoiselle. Oh, well. Come on, baby, let's have a drink. Oh, a kis csajbitang jó. Már is megvan az új szenzáció. Mert ők ma a sztárok, azt tudjuk jó. A portás előttük földig meghajó. Yeah. Let's go, yeah. Oh, let's share. Az összes tínéd ideál, s a ragyogó műsor meg nem áll. Ó, a kicsi ricsi énekel, a csacska-macska bokál mögötte swingel. És ha elment a dohányod a pókeren, majd még azt találást nyer a striptease-ben. Yeah.